Коли я ходжу по місті, на мене тиснуть люди. Я бачу їхні руки, я бачу їхні губи. Там, де сонце на стелі, там, де сонце на стіни, там, де сонце на стелі, там, де сонце на стіни, там, де я довго ходжу по місті, мене нервує небо, то є не моє небо, то є не твоє небо. Сонце на стіни, там де сонце на стелі, там де сонце на стіни, там де сонце на стелі, там де the sun's in a stainless.